कर रे प्यारे आना गे तुमसे नहीं आरी कर रे प्यारे आना गे तुमसे नहीं आरी कर रे प्यारे आना गे तुमसे नहीं आरी कर रे प्यारे आरी कर रे प्यारे आरी कर रे प्यारे ना आरी कर रे प्यारे कर रे प्यार आरे लागे तुमसे नैन हाँ लागे तुमसे नैन कर रे प्यारे जब तिकरे मोरी सुदहु जब तिकरे मोरी मोरी जब तिकरे मोरी सुदबु नरीनी सुदबु नरीनी जब ते गए मोरी सुदबु नरीनी जब ते गए जबत गए मोरी सुदहू नरीनी बिन देखे नहीं चैन कर रे प्यारे आना गे तुमसे कर प्यारे कर प्यारे प्यारे कर प्यारे कर प्यारे लागे हाँ लागे तुमसे नहीं कर प्यारे कर प्यारे कर प्यारे तुमसे नहीं अरे लागे तुमसे नहीं लागे तुमसे नहीं लागे तुमसे नहीं लागे तुमसे नहीं तुमसे नैन लागे तुमसे नैन कर रे प्यारे प्यारे लागे तुमसे नैन कर रे प्यारे हाँ लागे तुमसे नैन लागे तुमसे नैन लागे तुमसे नैन कर रे प्यारे